Yung me gue darah ngono Pak Nono ora senggak. Iya. Nek panjake ati iki Pak Nono, nek panjake Badrus ku wek calak. Tukang duduli ledek. Mayang opo iki with me, tanpa Wayo Juget Meraja Soyong Soyong.